Ta grupa się nazywa Divix. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale piękne, warto posłuchać, prawda? Pan a nie, odpłynął gdzieś w eter. Właśnie tak się zdarzyło. Szkoda, coś się popsuło. No nic, dobrze, to zapraszam. Niezwykła, zwykła rzecz. Coś niezwykle zwykłego, tak jest. O tym dzisiaj rozmawiamy. O czymś, co jest niby na wierzchu, a tego nie widzimy, no bo pod latarnią najciemniej, prawda? I nagle być może to światło bucha, jak inaczej popatrzymy. I to jest coś, co daje do myślenia, coś, co powoduje, że świat zyskuje kolory. No zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Nieznany, albo prawie nieznany w Polsce. Geniusz południowego soul. Tak się ta płyta nazywa, która mi wypadła z szuflady. No właśnie powybierałem dzisiaj taką muzykę, która jest na wierzchu, a właściwie jej nie ma. Właściwie nie widzimy czegoś, co jest skarbem, co jest piękne. A co mamy? A te ścieżki mamy jakoś swoje wydeptane i omijamy. A to przecież jest. Tak jak pisze, ktoś tutaj ładnie zatytułował, tajemniczo podpisany ktoś, okazja puka do drzwi całkiem cicho, prawda? To ja państwu coś teraz, chciałbym się z czymś podzielić ważnym. I to jest moje odkrycie, A zaczynają przychodzić listy dopiero. To bardzo dziwne. Po raz pierwszy tak powolutku te listy się zaczynają sączyć, powoluteńku. Najczęściej tych listów jest dużo od razu. Dzwonią państwo trochę później, bo trzeba się zastanowić, a tutaj widać, że ten temat chyba jest jakoś szczególnie trudny. Tak mi się wydaje. Wydawało mi się, że nie będzie tak, no ale cóż. Chodzi o takie, przypominam, o takie olśnienia, o takie kolory w szaroburym dniu. O coś, co jest codziennego, a co sprawia, że nagle osłupienie. Niedawno oglądałem ten wspaniały film o Zbigniewie Relidze, Bogowie, mam na myśli ten film oczywiście. Telewizja Polska pokazała dokument o profesorze. No i jakoś tam było tyle ciekawych rzeczy, że zacząłem o nim czytać. No i taki prosty trop, na początku Wikipedia. I tam znalazłem nieprawdopodobny cytat, który mnie, no właśnie, doznałem osłupienia. I to było coś niesamowitego i bardzo pięknego. Ja może to przeczytam po prostu. Zwłaszcza, że, i to znowu sprawdza się ten model dzisiejszy, to znaczy coś ukrytego, tak? A wspaniałego. I to wywiad, który z profesorem przeprowadziły dwie panie, Renata Kim i Barbara Kasprzycka w 2008 roku, kiedy profesor był chory już mocno. I w piśmie o tajemniczej nazwie Rynek Zdrowia. I tam taki skarb znalazłem. Niesamowita wypowiedź. Bo on mówi tak, profesor Religa. Tłumaczę to sobie, zaraz powiem co, zresztą zaraz to się samo okaże. Tłumaczę to sobie tak. Miałem ukochane miejsce na świecie, wyspy Zielonego Przylądka. Ukochane było dawno temu, kiedy nie było tam tych wszystkich hoteli, tłumu turystów, hucznych imprez, a ja mogłem sobie łowić ryby. Ale mnie na tych wyspach nie ma. Nie żyję tam, nie żyję i już. I to samo dotyczy innych miejsc na świecie. I naturalną koleją rzeczy kiedyś nie będzie mnie też tu. Niesamowite. Myślę, że logika tego rozumowania jest żelazna. Chociaż, ale w tym też jest taka wolność i brak lęku kompletny, prawda? I równie żelazną logikę prezentuje jeszcze ktoś. Też mówi o tym samym. Zupełnie inaczej. Wniosek być może jest inny, może taki sam, nie wiem. No, wygląda na to, że inny. Ale też jest właśnie bardzo podobnie. Logika, no i brak lęku. Julia Hartwig, która mówi tak w wywiadzie. Nie wiem, czy to można nazwać wiarą w życie pozagrobowe, ale nie mogę sobie wyobrazić, żeby ta ilość energii, która uchodzi z człowieka, zniknęła. I puenta, to by było straszne marnotrawstwo. Cudowne. I teraz jeszcze trzecia rzecz, trzecia krótka opowieść, właśnie tytuł wiersza Wisławy Szymborskiej, jednego z najpiękniejszych jej wierszy, moim zdaniem, to znaczy jakiej, to i w ogóle. Tytuł tego wiersza jest O śmierci bez przesady. I to te wszystkie trzy opowieści to jest właściwie jedna opowieść. Bez przesady. No to zapraszam. Prawda? Mocne. Ale olśniewające. I olśniewające. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. To też była bardzo znana piosenka, jedna z dwóch, które dzisiaj były znane, ale chyba tylko te dwie będą. To jest ulubiona, była, jest ulubiona piosenka profesora religii. No a teraz taki list od pani Pauliny. Kilkanaście dni temu pojechałam do Olsztyna na pierwsze urodziny mojego ukochanego dziecka chrzestnego. Kasper Teofil jest szczęśliwy, uśmiecha się prawie przez cały czas. Pozuje, gdy widzi obiektyw, tańczy, kiedy słyszy muzykę, lubi tulenie. No nie, śledzie z burakami, naprawdę? A to ci dopiero. Pluskanie się, wspinanie na łóżko, siostry i każdy przejaw najprostszego codziennego szczęścia. Przez kilka dni, gdy o siódmej na czworakach wbiegał do pokoju, gdzie spałam, był zdumiony moją obecnością. Zastygał, ale po chwili wspinał się już na moje łóżko i stawałam się kawałkiem jego świata. To było jak olśnienie. Każdy dzień przyjmować jako pierwszy i ostatni. No bardzo piękna opowieść, ale śledzie, znaczy ja uwielbiam, tylko że już mam więcej niż rok. To mnie zdumiało. No proszę popatrzeć, jakie życie było, bywa zaskakujące. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski, @polskieradio.pl. You won't forget me. Though you may try, I'm part of memory. Too wonderful to die, and it will happen but now and then. You'll fall to wondering if we shouldn't have tried again. You won't forget me. On nights like this, the moon will cast on you the memory of your kiss. With whom you are, just wait and see. Piosenka to była taka półznana, bym powiedział, taki półstandard, ale artystka no, chyba zupełnie nie, chociaż znakomita, jak państwo słyszeli. Sletjil, tak się nazywa, proszę skandynawistów o wybaczenie, norweskie nazwisko, nie znalazłem, nie wiem dokładnie jak się wymawia, więc zaimprowizowałem, przyznaję się, bez bicia. No dobrze, a pan Marek, tak, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, to ja, to ten pan Marek. To ten pan Marek, który w weterze zaniknął. Zaniknął, tak. Ale się znalazł, bardzo się cieszę. Także od razu pozdrawiam panią Natalię, bo bardzo ma miły głos. Pani Natalia teraz, Grzeszczyk, tak jest. Aha. No właśnie, też zauważyłem. To, wie pan, jest coś, czego nie można zgubić, a strasznie ciężko znaleźć. No i co to? Samotność. Aha. I wydaje mi się, że bez znalezienia tego, to ciężko w ogóle, jakby jak powiem, że ciężko żyć, to może zbyt dużo powiedziane, ale bardzo lubię tą rzecz, którą czasami mi się udaje znaleźć. Aha. No tak złowrogo brzmi, to samo to słowo jest takie raczej, prawda? Nie, no właśnie tak już pani Natalia mi mówiła, że to strasznie smutne. Nie, no wcale nie jest smutne, bo to tak każdy z nas tego troszkę potrzebuje, żeby to być sam ze sobą. Aha. I to tak wydaje mi się dość takie nawet jak powiem twórcze, to tak może zbyt górnolotnie brzmi, ale aha, to tak. A już nie chcę tak tutaj... ja się trochę jąkam, także przepraszam, że tam zawiesza mi głos. A natomiast jest taka pochwała, poszukajcie, a znajdziecie, bo się zagubiłem właśnie w tym eterze, a poszukałem i znalazłem. I pan jest, świetnie. Także to. Czyli z samotności pan może wyjść jednak od czasu do czasu, tak? I wpłynąć w eter nawet. Nie, to nie chodzi o to, żeby wyjść z samotności, tylko? Bo ja akurat samotny nie jestem, trzeba jej szukać. Aha. Trzeba jej szukać odwrotnie właśnie, tak? Szukać. Także i to nie jest tak jak pańskie rękawiczki, że się ich nie znajdzie. Że ktoś inny może je podnosić. No nasza własna samotność to jest to, co tylko my możemy z sobą. Aha. Ale a propos noszenia, to tak czasami tak mi się skojarzyło, że samotność jest nie do uniesienia, tak? A u pana to jest zupełnie inaczej. Pan mówi coś innego. No czy wie pan, no jak to może być samotność? Nigdy pan nie miał takiej chwili, że się musiał pan nad sobą sam zastanowić. Aha. I to mówię, ja powtarzam, że samotność to jest coś takiego, co nie możemy zgubić, tylko ciężko ją znaleźć. Prawda. Bardzo. To mi pani Natalia przy tym pierwszym telefonie, że tak strasznie smutno brzmi. Ja mówię, że wcale nie smutno. No to jest rzecz, którą ja bym każdemu polecał. Jak słyszę, pani Natalia jest pańską muzą. Nie, bo ma bardzo miły głos, muszę panu powiedzieć, tak, a ja jestem czuły na takie rzeczy, że na poczu słyszę, więc ja tylko mogę powiedzieć, że gdybym gdzieś tam, to powiedzmy inaczej, to szukam pani Natalii, tak? No, to najpierw pan mówi o samotności, a teraz o pani Natalii chyba już piąty raz. Nie, ale to pan tak tutaj zadał ten temat. Nie, no dobrze, panu, dobrze. Natalii, proszę mi wybaczyć, że wejdę z pani tematu. Natomiast o tej samotności to ja każdemu polecam, żeby znalazł. A dlaczego często ona nas napełnia lękiem, według pana? A to, że pan nie mam bladziutkiego pojęcia. Nas, bo to nie pana. Lękiem, bo mnie nie napełnia. Ja bym się czuł bardzo, bardzo niekomfortowo, gdybym w ciągu dnia nie znalazł chwilki dla siebie. O widzi pan. No taka myśl. To samotność to jest chwilka dla siebie. Tylko, że może ja mówię z tej pozycji człowieka, który nie jest tą samotnością przepełniony, tylko po prostu no musi sobie znaleźć chwilkę, żeby tak troszkę myśleć sam z sobą, jak minął dzień. Wracam do tych pańskich rękawiczek. Które pan zgubił i zgubił. No nie wiem, czy zgubił, czy... No, obawiam się, że tak. I że ktoś inny je nosi teraz, na przykład, co... No, czy może mu ręce nie zmarzną, ale samotność to jest coś, co jest przyklejone do nas. I to tak... życzę każdemu człowiekowi, żeby tak troszkę... tak tej swojej samotności poszukał, bo to wydaje mi się jest jedna z takich brakuje mi słowa najbliżej mi jest, znaczy to jest jedna z takich reguł, która pozwala nam być szczęśliwym. Tak. No, dziękuję panu bardzo. Ja też wszystkim bardzo tego życzę. Proszę. Aha. Dziękuję proszę pięknie. Proszę pozdrowić panią Natalię, ma naprawdę przepiękny głos. No, już pan pozdrowił. Wiele razy ja się dołączam i się zgadzam, to prawda, co do tego głosu. Pozdrawiam pana serdecznie i dziękuję. No to co robimy? Listy? Dobrze, za chwileczkę. A ja zapraszam. 7 trójek. najpierw postscriptum do listu o tym małym człowieku, który tak promienieje i wokół niego świat promienieje. Ten, który je śledzi z burakami, a ma rok. I no, pani potwierdza. Pani Paulina potwierdza. Idzie w zaparte. W dodatku jeszcze pisze, że to nie tylko śledzie z burakami, ale jeszcze kiszone ogórki. No, to rzeczywiście świat jest pełen olśnień. No, a teraz taki list. Pani Małgosia. Kilka dni temu zadzwonił telefon. Byłam akurat w pracy. Nie mogłam odebrać. Kiedy odzwoniłam, odezwała się pani słowami: izba przyjęć szpitala w... I zamarłam na moment, a kiedy po moim przedstawieniu się pani stwierdziła, że nie ma pojęcia, w jakiej sprawie do mnie dzwoniono i nie jest w stanie tego sprawdzić, rozłączyłam się skonsternowana i wystraszona. Jeden telefon, być może przez pomyłkę, wybrany mój numer. A ja w minutę pomyślałem o osobach mi najbliższych. To przypadkowe doświadczenie pozwoliło mi przypomnieć sobie, ile jest w moim życiu bliskich, ważnych osób i ile to mi daje szczęścia. To było bezcenne odkrycie. Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Pozdrawiam i zapraszam. A broken arm. I can't decide if my end will be you or me. You can lock your lips, I could toss my box of pens. Thank you. Points are for the Derby. No, kto o nich słyszał? Lasu rąk nie widzę. A teraz chcę Państwu coś zaproponować. Tak? No, zresztą Państwo teraz posłuchają. To są dwa utwory z płyty Asi Mina. Tak się ona nazywa. Taki kryptonim przyjął artystka. Biało. Biało, bo Białoszewski. I to są teksty Białoszewskiego, które zaranżowała, nie wiem jakiego słowa użyć właściwie. No tę płytę stworzyła Joanna Bronisławska i tu będą dwa utwory. Jeden z takiego zbioru Mniejsze lato, no może posłuchajmy. Ciekawe bardzo. No, no, tak jest tytuł tego tekstu. A teraz będzie fragment z takiego takiego tekstu, który się nazywa takiego zbioru Nadzwyczajnosteczki. Rozumieją Państwo to, że się jąkałem, bo brałem rozbieg, żeby to powiedzieć. Nadzwyczajnosteczki. I to jest bardzo na temat. Prawda? Nadzwyczajnosteczki. Tu usłyszymy także mistrza Białoszewskiego. A tytuł Cudu. Bardzo na temat. jak tylko mama wyszła z domu. Żałuję przytyku do ziemi. Panie Marcinie, dobry wieczór, witam pana. No, dobry wieczór, witam pana również. Chciałem się podzielić, co dzisiaj będę robił o poranku i bardzo bym chciał, żeby każdy tego w życiu spróbował. No, no, słuchamy. Mianowicie, żeby... No, ja dzisiaj będę... Znaczy, zaraz wsiądę na konia. Pojadę sobie na piękną polanę u mnie w Świętokrzyskim. Aha. I spędzę sobie w ten sposób poranek, że zobaczę świt. Aha. No chciałbym, to... żeby każdy kiedyś tego w życiu spróbował. Aha. To jest piękna sprawa. Aha. No. Wszystkim tego polecam. Odebrało mi mowę, mówiąc szczerze, bo sobie nie wyobrażam w tej sytuacji jakoś. A ty powiem szczerze, że trzeba usiąść na konia i zobaczyć, jak to wygląda, bo mówię, ja zaraz pojadę. Pojadę po ciemku, no teren koło siebie znam. Ode mnie to będzie około 2-3 kilometry gdzieś, tak? Wystarczy usiąść, pojechać, zatrzymać się i zobaczyć, jak słońce wstaje. To jest piękne, to jest cudowne. Aha. Aha. Dziękuję panu bardzo. No, bardzo pięknie pan powiedział. Nie wiem, jak to skomentować, ale się cieszę pańskim zachwytem. Bardzo dziękuję. To niech pan pomyśli też o nas, jak będzie pan to słońce oglądał. No dobrze, zapraszam. Siedem trójek. To jest taki utwór, no, bardzo znany, ale tak bardzo dziwnie zabrzmi, że warto posłuchać. Nothing's wrong. Let's go. wariackie, to było, prawda? Transmit i transowy. Ale wolę tę wersję niż tamtą znaną. No to teraz taki list, pani Zuzanna. Krótka opowiastka. I właściwie, jak pisze autorka listu, trudno opisać to dziwaczne doświadczenie, ale ono było takie. Kiedyś jechałam gdzieś autobusem. W autobusie, jak to w autobusie, było dużo ludzi, starzy, młodzi, brzydcy, ładni, dobrze ubrani, gorzej ubrani, pewien przekrój lubelskiej społeczności. Patrzyłam na nich, może nawet się gapiłam, z niedowierzaniem, bo wydali mi się wszyscy tacy piękni, po prostu do przyjęcia, tacy jacy są. I naprawdę poczułam się szczęśliwa. Teraz, jak myślę o tym po upływie jakiegoś czasu, to mi się wydaje, że może to był taki mały skrawek, wielki prezent dla mnie, krótka chwila doświadczenia tego, jak patrzy na mnie i na nas On, Bóg. Ale niesamowity list, prawda? No posłuchajmy, ten utwór no jest bardzo na temat, nosi tytuł Elohim. Autorką jest Joanna Halszka-Sokołowska. Powróż się przy domu. wystarczająco wielkim szczęściem. To do mnie skłonny jest uznać tą samą akcję. Jesteśmy tu tylko wodą do smutą. Wspomnienie znasz, doświadczamy gdzieś daleko pośród świetlistych krajobrazów. Wszelkie róż i wszelka wola są właśnie tam. Tam właśnie rozpiewają się historie, których my tutaj jesteśmy jedynie niejasnym tytułem. No to czas się pożegnać. Trochę zasłuchałem się. Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia. Za 2 tygodnie się spotykamy. Grażyna Oszkowska realizowała program. Bardzo dziękuję. I Natalia Grzeszczyk była jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.